अवतन का हो गया था। तक्र कौंडिन्य न्यायो नचे हाप्यवसीयते उत्सर्गानवकाशत्वात् शून्यते वत आपतेत। भिन्न का निषेध कर्ण से शून्य हो जाएगा ऐसे कहा, तो उसके पर कहा अभिन्न शब्द से भेद निषेध करे तभी भेद शून्य नहीं होगा। सर्वत्र जो भेद प्राप्त है वहाँ कहीं उसको निषेध करना है, सर्वत्र निषेध नहीं, सर्वत्र भेद प्राप्त है वहाँ जाति आदि कहीं कहीं दे करके वो निषेध करेंगे। निषेध करें तो क्या होगा, जहाँ निषेध कर दिया वो नहीं अन्यत्र रहेगा, ऐसे भेद शून्य रूप नहीं होगा, भेद रहेगा। इसके लिए कहते यहाँ जो तक्र कौंडिन्य न्याय लगा, तक्रम आर्य भेद दिया था नहीं, दधि दिया था तक्र कौंडिन्य, तो कौंडिन्य को तक्र दिया मतलब दूध दही नहीं, तो दही का निषेध हो गया तक्र कौंडिन्य में, तो अन्य के लिए तो सावका से निरवकाश नहीं हुआ, तो शून्य नहीं हुआ। इसी प्रकार भेद जहाँ निषेध किया वहाँ नहीं होगा, अन्यत्र भेद रहेगा, शून्य क्यों होगा। इसलिए तक्र कौंडिन्यवत न्याय यहाँ न अवश्यते, यहाँ तो ना न्याय है, वहाँ सामान्य विशेष भाव उत्सर्ग है, यहाँ उत्सर्ग अनवकाश था, उत्सर्ग का अवकाश नहीं, तक्र कौंडिन्य जिसे सबको प्राप्त हो और कहीं निषेध करना, वो साव कहीं भी निषेध करने का नहीं, सर्वत्र भिन्न भिन्न कहेंगे तो कहाँ उसका अपवाद होगा। शून्यते व अतः, इसलिए भेद मात्र का निषेध करें तो भेद तो शून्य हो जाएगा। तत्सबंधी तो उत्सर्ग अपवाद न्याय नेह प्रमाणवान, तक्र कौंडिन्य न्याय, तक्र कौंडिन्य संबंधी जो न्याय उत्सर्ग अपवाद रूप न्याय, उत्सर्ग हो गया सर्व आर्य वेद आदि, अपवाद हो गया तक्र कौंडिन्य, यह प्रमाण इसमें कोई प्रमाण नहीं। इतत्र हेतु ब्रुवन फलितमा उत्सर्ग अनवकाश, तो उत्सर्ग उत्सर्ग मतलब उत्सर्ग अपवाद न्याय का यहाँ अवकाश नहीं है। सर्वम भिन्ना भिन्नम इत्यत्र, सर्वम भिन्ना भिन्न जो कहा उत्सर्ग अपवाद और अनवकाशात, भिन्ना भिन्न तो सब कुछ है, कुछ स्थल में भिन्ना भिन्न नहीं है और अन्यत्र भिन्ना भिन्न है ऐसा नहीं, सर्वत्र भिन्ना सर्वम भिन्ना भिन्न हुआ और उसका अपवाद कोई ही नहीं, भिन्ना भिन्न अभिन्न शब्द से भेद निषेध करेंगे, क्यों सर्वम भिन्ना भिन्न कहेंगे तो कहाँ भेद निषेध होगा, कहाँ निषेध होगा, अभेद शब्द से अभिन्न शब्द से भेद का निषेध करेंगे। सर्वम भिन्ना भिन्न कहने पर मानने पर अभिन्न शब्द से भेद का निषेध कहाँ होगा, क्या होगा नहीं नहीं प्रश्न क्या है, नहीं प्रश्न है भिन्ना भिन्न में जो अभिन्न शब्द से भेद का निषेध होगा, तो भेद का निषेध होगा तो भेद शून्य हो जाएगा जहाँ प्राप्त है। सिद्धांत ने कहा पूरे पीछे कहता है भेद का सर्वत्र निषेध नहीं होगा, जहाँ निषेध होगा वहाँ शून्य हो जाए अन्यतर रहेगा, किंतु सिद्धांत उत्तर देता है इसे उत्सर्ग अपवाद न्याय नहीं, क्योंकि आप कहते सर्वम भिन्ना भिन्नम, यदि आप कहते सर्वम भिन्ना भिन्नम तो अभिन्न शब्द से जो भेद का निषेध होगा कहाँ निषेध होगा आपके मत के अनुसार। देखो फिर सुन लो, भिन्ना भिन्न में अभिन्न भी है और अभिन्न शब्द है, अभिन्न शब्द से भेद का निषेध करना है, जो भिन्ना भिन्न है उत्तर घटक अभिन्न शब्द से भेद का निषेध है, भेद का निषेध करें तो भेद शून्य हो जाएगा। सिद्धांत ने कहा पूरा पीछे कहता है शून्य नहीं होगा, जहाँ निषेध करेंगे वहाँ शून्य होगा अन्यत्र भेद रहेगा तक्र कौंडिन्य से। सिद्धांत उत्तर देता है ये तक्र कौंडिन्य उत्सर्ग अपवाद न्याय यहाँ नहीं है, क्यों नहीं, आपके माता है सर्वम भिन्ना भिन्नम, तो अभिन्न शब्द से भेद का निषेध करेंगे का किस स्थल पर निषेध होगा, नहीं नहीं नहीं सर्वत्र होगा, सर्वम भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न के अंतर्गत अभिन्न शब्द के द्वारा भेद का निषेध करेंगे। सर्वम भिन्न भिन्न है तो सर्वत्र अभिन्न भी रहा, अभिन्न का थे भेद का निषेध, तो भेद का निषेध कहाँ हुआ? सर्वत्र हुआ, और अपवाद कहाँ रहा? ऐ नहीं, भिन्न तो अलग है, वो तो अलग है, यहाँ उत्सर्ग अपवाद न्याय क्यों नहीं है? सर्वम भिन्न भिन्न कहते समय अभिन्न शब्द से भेद का निषेध करना है? नहीं, भिन्न तो प्राप्त हो गया, सर्वम भिन्न से भिन्न प्राप्त हो गया, फिर अभिन्न शब्द से भेद का निषेध करेंगे, जो भिन्न प्राप्त हुआ उसका निषेध हो गया तो शून्य हो जाएगा, इस सिद्धांत ने कहा। ये तो पहले भिन्न को ले करके अभिन्न शब्द से भेद का निषेध करेंगे तो जो भेद प्राप्त हुआ उसका निषेध हो गया तो शून्य हो गया, ये पहला आ गया। अभी पूर्व पीछे कहता है सर्वत्र अभेद का भेद का निषेध नहीं होगा, जहाँ निषेध नहीं रहे होगा वहाँ भेद रह जाएगा, किंतु सिद्धांत कहता है आपका मत है सर्वम भिन्नाभिन्नम, सर्वत्र अभिन्न शब्द से भेद का निषेध करना है तो भेद का निषेध कहाँ होगा? सर्वत्र होगा, और सर्वत्र हो जाएगा तो कहाँ बाकी बचा अपवाद, कहाँ कहाँ भेद रहेगा? कुछ स्थल में निषेध करते तो कुछ स्थल में भेद बच जाता। सर्वम भिन्ना भिन्न कह करके अभिन्न शब्द से भेद का निषेध करना तो सर्वत्र निषेध हो जाएगा, सर्वत्र भेद का निषेध हो गया तो भेद मात्र शून्य हो गया। नहीं केवल इतने नहीं, उनके मते सब भिन्न भिन्न, ब्रह्म को तो भिन्न भिन्न ही कहते हैं ना, घट घटत्व को देखा करके जाति सामान्य को देखा करके ब्रह्म में भिन्न भिन्न कहते हैं, सर्वम भिन्न भिन्न उनका मत है। हाँ भास्कर मत भर्तृ प्रपंच इस प्रकार है, घट भी भिन्न भिन्न, पट भी भिन्न भिन्न, भिन्न परस्पर नहीं, घट के साथ पट का भिन्न भिन्न नहीं, नहीं घट के साथ पटक नहीं, घट स्वयं भिन्न भिन्न, पट भी स्वयं भिन्न भिन्न, सर्वम भिन्न भिन्न सावय तक्र कौंडिन्य पूर्व पीछे कहता है सबको दधि दो कौंडिन्य को तक्र दो, तो दधि का निषेध हो गया कौंडिन्य में, कौंडिन्य में दधि का निषेध हो गया तो दधि तो का शून्यता तो नहीं होनी दधि की, दधि अन्यत्र है इसके लिए दधि अभाव हुआ। नहीं घटपट छोड़ दो, सर्वम भिन्न जो भिन्ना भिन्न है, कुछ जाति व्यति के स्थान पर यदि भेद का हम निषेध करेंगे बाकी अन्यत्र भेद रह जाएगा, अन्यत्र जाति व्यति को छोड़ देंगे तो सब घट पट कहते समय घट में भी भिन्न भिन्न, पट में भिन्न भिन्न, परस्पर नहीं होगा, गुण में केवल गुण में, गुण के साथ जाति का रहेगा, गुण के साथ जाति अभिन्न भिन्न है, सामान्य में व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न है, निरवय पदार्थ में एक निरवय पदार्थ में भिन्न भिन्न नहीं रहेगा, एक निरवय पदार्थ हो जो जाति रहित है विशेष में, केवल सामान्य में, केवल केवल घट में तो रह जाएगा, केवल सामान्य में, केवल गुण में भिन्न भिन्न नहीं होगा, नहीं तो जाति व्यक्ति को लेकर भिन्न भिन्न आ जाएगा, घट में भिन्न भिन्न, केवल एक व्यक्ति हो दो को मिला करके जरूरत नहीं, केवल घट कहीं तो भिन्न भिन्न उसमें आ जाएगा, केवल पटे भिन्न भिन्न, ऐसे केवल गुण है, जाति को लेकर कहेंगे तो भिन्न भिन्न उसे भी आ जाएगा, तो वो तो उसके अनुसार उनका कुछ अंश में छोड़ते नहीं है, तो एक कह दिया जहाँ निषेध नहीं करेंगे वहाँ भेद रह जाएगा, तो इसके सिद्धांत कहता है कि आप सर्वम भिन्न भिन्न जो कहते हो कहाँ रहेगा, कहाँ भेद का निषेध नहीं होगा, उनके मत सर्वम भिन्न भिन्न मानने वाले के मत में कहीं भी अभेद निषेध भेद निषेध नहीं होगा, ये बात नहीं, सर्वतः भेद निषेध हो जाएगा। सर्वम भिन्न भिन्न मित्यत्र उत्सर्ग अपवाद और अनवकाशात, सर्वम भिन्न भिन्न मानेंगे तो उत्सर्ग अपवाद का अवकाश नहीं हुआ, सर्वम भिन्न भिन्न नहीं मान करके यदि केवल जाति व्यक्ति में भिन्न भिन्न है, अवयव में भिन्न भिन्न है, ऐसे कहोगे तो बाकी कुछ स्थल रह जाएगा, सर्वम भिन्न भिन्न मानेंगे तो अपवाद कहाँ नहीं रहा, उत्सर्ग अपवाद नहीं होगा, तत्तदर्थ से अभिन्न शब्द न तत्त निष्ठ भेद निषेधार्थ, अभिन्न शब्द से भेद का निषेध करना, तत्तद जो जहाँ अर्थ ले लो, अभिन्न शब्द से तत्तनिष्ठ भेद का निषेध करना, भेद कौन सा तन्निष्ठ भेद का, अभिन्न शब्द से तन्निष्ठ भेद का निषेध कर दिया तो सर्वत्र भेद का ही नहीं रहा, शून्य हो गया, शून्यता है विषय। यदि भिन्ना भिन्न तो असित है, फिर भिन्ना भिन्न तो किसी सिद्ध होगा, भिन्न ही नहीं रहा, अभेद से भेद का निषेध कर दिया। तत्तद व्यक्ति, व्यक्तिनिष्ठ जो भेद है, व्यक्तिनिष्ठ भेद का निषेध कर दिया अभेद शब्द से, सारे भेद का निषेध। अब ये कहते हैं जात्यादि क्वचिदेव भिन्ना भिन्नत्व अभिभगमात, जाति व्यक्ति आदि में अवयव अवय में कहीं भी भिन्ना भिन्न मानेंगे, सर्वत्र नहीं मानेंगे, सर्वत्र मानेंगे तो भेद शून्य हो जाएगा। अभी पूर्व पीछे कहता है जात्यादि क्वचिदेव, जाति व्यक्ति में कहीं कहीं भिन्ना भिन्न मानेंगे, तस्य सर्वत्र अनिष्ट, तो सर्वम भिन्ना भिन्न नहीं होगा, तो उत्सर्गपाद स्थिति, अभी उत्सर्गपाद न्याय लग जाएगा तो शून्य नहीं होगा। इति आशंक्य जात्यादेर धर्मिणश्च भेदम उपेत्य अभेदम प्रत्याह, जाति में धर्म से व्यक्ति से भेद मान करके अभेद का निराकरण करते हैं, भिन्न होते भिन्नौ जाति गुण उद्रव्यात् स्वानुभूत्यनुरोधतः तद्विरोधादभिन्नत्वं कथम आनात् प्रतीयते। जाति गुणो द्रव्यात् भिन्नौ स्वानुभूति अनुरोधत, जाति गुण द्रव्य से भिन्न है, घट द्रव्यत्व घटत्व घट से रूप घट से भिन्न है, तद विरोधात अभिन्नत्व कथम आनात् प्रतीयते, यदि भिन्न है तो जाति व्यक्ति में गुण गुणे में अभिन्न कैसे होगा, जब अनुभूति है भिन्न है द्रव्य से भिन्न है तो अभिन्न कैसे होगा, प्रमाण से कैसे प्रतीत होगा। संप्रति अभेदम उपेत भेद निराकरते, पहले क्या भेद मान करके अभेद निराकरण किया, अभेद हो तो भेद भी नहीं होगा, अभेद मान करके अभिन्नम, अभिन्नम सद विभिन्नत्वम न कथंचित प्रपद्यते, स्वाश्रयत्वाद अभिन्नस्य कुतोस्य स्यात् पराश्रयः। अभिन्नम सत कथंचित भिन्नत्व न प्रपद्यते, अभिन्न होगा तो भिन्न नहीं हो सकता है, अभिन्न से स्वाश्रयत्वाद कुतो पराश्रय भिन्नत्व स्यात्, अभिन्न तो स्वाश्रय, अभिन्न के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं है, स्वस्मिन स्वस्य अभिन्नत्व स्वाश्रयत्वाद अभिन्न से स्वाश्रयत्वाद, और भेद पराश्रय पर निमित्तक कैसे भेद आएगा, अभिन्नत्वम सद अभिन्न यदि होता भिन्न कभी नहीं हो सकता है, तदुपाधे स्वास्थ्यत्वात् अभेदस्य स्वरूपत्वेन अंतरंगत्वात्, अंतरंग से बलवत्वात्, अभेद स्वरूप ही है अंतरंग बलवत है, अरे भेद होता सापेक्ष, अन्य सापेक्ष भेद होता है स्वरूप नहीं, तद विरोधात् सापेक्ष उनसे अंतरंग बलव विरोध होने से न वस्तुतः सिद्धि भेद सिद्ध ही नहीं होगा। अंतरंग बहिरंग और अंतरंग बलवती न्यायाद अभिन्न भेद अनवकाश मुक्त्वा, अभिन्न में भेद नहीं रह सकता है क्योंकि अंतरंग होता है अभेद, बहिरंग हो गया परसापेक्ष उनसे भेद, अभिन्न में भेद नहीं रहेगा अनवकाश मुक्त्वा। कल्पिता कल्पित और अकल्पितम बलवत इति वक्तुम अभेद से अकल्पितम, अभेद अकल्पित भेद कल्पित इसे अभेद जहाँ है भेद नहीं रह सकता है। अन्य अन्यानपेक्ष यद्यस्य वृत्तं तत्पारमार्थिकम्, अन्यापेक्षं यतो अन्यत्वं तेन तद्व्योमकार्ष्ण्यवत्, यद यस्य अन्य अनपेक्षा वृत्तम तत् पारमार्थिकम्। यस्य अन्य अनपेक्षा वृत्तम तत् पारमार्थिकम्, जिसका यस्य वृत्तम अन्य अनपेक्षम अन्य निरपेक्ष स्वभाव है वो पारमार्थिक होगा। य तो अन्यापेक्षम अन्यतम तेन व्योम काश्निवत, ये अपरमार्थी हुआ। अन्यापेक्षम अन्यतम अन्यापेक्षम अन्यतम यत तेन तद व्योम काश्नि, व्योम काश्निवत कल्पित हो जाएगा, आकाश कल्प काश्नि के समान अन्य सापेक्ष होने से कल्पित होगा। तेतर तेतर भेदस्य कल्पितत्वेन दर्बलेमः अन्यापेक्षम, भेद अन्य सापेक्ष होता है। अतो भेदस्य अभेदन बाध्यता इति भाव, यत अन्यापेक्षम अन्यत्वम, यत यस्मात् कारणात् अन्यत्व अन्यापेक्ष भेद तेन तद बाधित हो जाएगा, बाध्यता तेन भेद अभेदन बाध्यता। किंच गोत्वादिनि मिथो भिन्नानि एव अभिनानि एव वा भिन्न भिन्नानि वा, किंच हे किंच है, किंच गोत्वादिनि। अभी गोत्वादि परस्पर देखना, गोत्व घटत्व द्रव्यत्वादि, द्रव्यत्व सत्तादि, गोत्वादिनि मिथो भिन्नानि एव वा, भिन्नानि एव अभिन्नानि एव वा भिन्ना भिन्नानि वा, इति तीन विकल्प। आदि गोत्वाभिन्नस्य खण्डादे सत्वादिना तदयुगात, यदि पहले गोत्वादिनि मिथो भिन्नानि, गोत्व परस्पर, गोत्व द्रव्यत्व घटत्व सत्वादि परस्पर भिन्न, इसी पक्ष में आद्य गोत्वाभिन्न से खंडादि, गोत्व से क्योंकि व्यक्ति गोत्व से अभिन्न मानते हैं, खंडादे है उसमें जो सत्व रहेगा और सत्वादि न तद अयोगात अभिन्न तो अयोगात, खंड और गोत्व में सत्वादिना तद अभिन्न तो अयोगात, क्योंकि खंड में गोत्व रहता है, गोत्वाभिन्न खंड होगा, उसी खंड में सत्व रहता है। अभी सत्व जो रहता है, सत्व गोत्व भिन्न यदि होगा तो सत्वादि ने अभेद अभिन्न तो आएगा, सत्वेन खंड सत्व के साथ खंड का अभेद नहीं होगा, सत्व के साथ खंड का अभेद क्यों नहीं होगा, खंड गोत्व से अभिन्न हो गया, गोत्व से अभिन्न जो खंड हुआ उसमें गोत्व से भिन्न सत्व कैसे रहेगा, सत्वेन कैसे अभिन्न होगा, पहला भिन्न पक्ष है ना, हाँ सत्व गोत्व भिन्न यदि मानेंगे तो गोत्वाभिन्न खंड हुआ, खंड में सत्वादिना अभिन्नत्व कैसे आएगा, सत्वेन अभिन्न होगा, सत्व के साथ खंड अभिन्न कैसे होगा, तद विघात में तत्पक्ष क्या लेना, अभिन्नत्व अभिन्नत्व विघात, यहाँ जो भिन्न पक्ष में यहाँ सत्वादिना तद विघात, सत्वेन द्रव्यत्वेन खंड से अभिन्नत्व अयोग, क्योंकि गोत्वेन गोत्व अभिन्न खंड हुआ उसमें द्रव्यत्व सत्वा सत्व अभिन्न खंड द्रव्यत्व अभिन्न खंड ऐसे नहीं होगा, सत्वादिना खंड से सत्वादिना अभिन्नत्व अयुगात, खंडादे सत्वादिना तद अभिघात इति अभिन्नत्व अयुगात। असत्व अमेयत्वादि प्रसृति, यदि सत्वेन अभिन्न नहीं हुआ खंड तो फिर क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा, मेयत्व अभिन्न नहीं होता क्या होगा, अमेयत्वादि प्रसृति, द्रव्य नहीं होगा तद्रव्य, अन्यथा अन्यथा तेषा मित्व भिन्नत्व अनुपपत्ति, नहीं तो गोत्व खंड गोत्व द्रव्य तो सत्व परस्पर भिन्न नहीं होगा, यदि परस्पर भिन्न होगा तो फिर गो के साथ को अभिन्न करेंगे तो द्रव्य तो सत्व से भिन्न अभिन्न नहीं होगा। तो द्वितीय दोष महा द्वितीय यदि कहेंगे क्या है, अभिन्न गोत्व द्रव्य तो कटत्व आदि से अभिन्न यदि कहेंगे दोष महा गोत्व, गुत्व सत्व प्रमेयत्व वस्तुत्वादीनि भिन्नवत् सामान्यानिह खण्डादो तेनान्योन्य विरुद्धता गोत्व सत्व प्रमेत वस्तुत्व आदिनी सामान्यानि यह खंडादु खंडादु सब अभिन्न रहेंगे। गोत्व सत्व प्रमेत वस्तुता आदि जितने सब सामान्यानि यह खंडादु यह अभिन्न पक्ष है भिन्नानि अभिन्नानि यह खंडादु तेन अन्योन्य विरुद्धता भिन्न में गोत्व सत्व आदि सब रहेंगे रहेंगे तो भिन्न शिव अभिन्न पक्ष है गोत्व सत्व प्रमेत आदि सब अभिन्न है खंड आदि में रहेंगे। खंड में गोत्व सत्व प्रमेत आदि सब रहेंगे रहेंगे तो तेना अन्योन्य विरुद्धता भिन्नवत कहते हैं भिन्नवत पंचस्तरी में तानी खंडादि निष्ठानी तद्वत मिथ्य भिन्ना नहीं दृश्यते ऐसा तानी खंडादीन स्थानी तद्वत मिथ्य भिन्ना नहीं है तथा च न तानी अभिन्ना नहीं अनुभव विरोधा तद्वत मिथ्य भिन्ना नहीं हाँ भिन्नवत व्यक्ति भिन्नवत सामान्यानी भिन्न मान करके व्यक्ति अलग अलग है व्यक्ति अलग अलग होने का ना जो सामान्य भी अलग अलग हो जाएगा तो ये मान कर अलग अलग मान कर के परस्पर भिन्न हो जाएगा तो भिन्न हो जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा तो एक तो गोत्व और सत्व और प्रमेयत्व वस्तुत्व ये यदि परस्पर अभिन्न हो गोत्व सत्व तो क्योंकि एक स्थान में गोत्व सत्व हो जाएगा किंतु घटत्व पटत्व आदि अभिन्न हाँ वो ये तो हो जाएगा क्योंकि वो तो सब में एक गोत्व कहते हैं मानते हैं किंतु भिन्न यदि गो व्यक्ति विशेष है उसे गोत्व आदि जो गोत्व वो व्यक्ति से अभिन्न गोत्व खंड व्यक्ति से अभिन्न गोत्व मुंडेवत भी नहीं रहेगा और अभिन्न नहीं रहेगा तो तब केवल गोत्व नहीं गोत्व सामान्य जितने भी है किसी व्यक्ति से अभिन्न होगा तो अन्यवत भी नहीं रहेगा ये सामान्य न खंडाद तेना अन्य व्यक्ति क्या में देखो पचहत्तर तानी खंडादि निष्ठानी तद्वत मिथ्य भिन्ना नहीं उद्देश्य तानी सामान्यानी खंडादि में अलग अलग है तद्वत खंडादिवत मिथ्य भिन्ना नहीं वो परस्पर भिन्न ही दिखते कि तो तद अभिन्न तथा चन्न तानी अभिन्ना नहीं वो तो फिर परस्पर अभिन्न कैसे होगा भिन्न भिन्न होता है अनुभव विरोधात् परस्पर अभिन्न फिर कैसे होगा। अब यदि भिन्न भिन्न हो गया तद तो भिन्न निष्ठत्व है ना भिन्न भिन्न होगा व्यक्ति भिन्न व्यक्ति अभिन्न भिन्न व्यक्ति से अभिन्न गोत्व भी भिन्न भिन्न हो गया सामान्य परस्पर अभिन्न कैसे होगा। इसलिए तृतीयम विनिराह तृतीय तृतीय तेन अन्य ये तेन अन्य विरोध अन्योन्य विरोधता तृतीय मानेंगे तो यहाँ तो द्वितीय हो गया अंत में जो तृतीय है यदि भिन्ना भिन्न कहें तो परस्पर विरोध होता है भिन्न है तो अभिन्न अभिन्न है तो भिन्न दोनों कैसे होगा। तेन अन्योन्य विरोधता तानी मिथो भिन्ना भिन्ना चेत जात्यादेरे पर धर्मिण भिन्ना भिन्नता इतिष्ठा सिद्धि यदि तानी मिथो भिन्ना भिन्ना चेत सामान्य गोत्व आदि जात्यादेरी जात्यादेरे व धर्मिण भिन्ना भिन्नता तो धर्मी जैसे जात्यादेरे व धर्मिण गो से भिन्ना भिन्नता इति ईश्वर सिद्धि तो जात्यादि में परस्पर भिन्न भिन्न हो जाएगा, जाति में परस्पर, अवयवी में परस्पर, गुण में परस्पर, ये भी भिन्न भिन्न होगा। क्योंकि भिन्न भिन्न किसे मानते हैं? अभी इस पर चल रहा है गोत्व द्रव्यत्व सत्व आदि परस्पर भिन्न भिन्न। वो यदि परस्पर भिन्न भिन्न हुआ तो जाति आदि में भिन्न भिन्न तो रहा, तो कौन से क्या हुआ? तानी मिथो भिन्न भिन्न नहीं चेत, तानी सामान्य नहीं, सामान्य नहीं परस्पर भिन्न भिन्न, तो जात्यादेरेव धर्मिनो भिन्न भिन्न। तुम जो मानते हो, तुम्हारा मत क्या, अभी कहाँ से शुरू हुआ? जात्यादो क्वचितेव भिन्न भिन्न तो अभ्युपगमात, इस पंक्ति इस पृष्ठा में प्रथम पंक्ति का शुरू हुआ तक्र कौंडिन्य न्याय के बाद। जात्यादि में ही कहीं भिन्न भिन्न तो जो तुम मानते हो, तुम्हारा मत नहीं रहा, क्योंकि सामान्य भी भिन्न भिन्न माना। गोत्व घटत्व द्रव्यत्व आदि सामान्य में भी यदि भिन्न भिन्न मानोगे तो जात्यादयरेव भिन्न भिन्नता इति तव तब इष्ट से असिति मितानि मिथो भिन्न भिन्ना चेत, तानि कानि सामान्यानि, सामान्य परस्पर यदि भिन्न भिन्न होगा तो तुम्हारे जो मान्यता पहले जो कहा था जात्यादेरेव धर्मिण भिन्न भिन्नता इति इष्टस्य तव इष्टस्य असिधि सिद्ध नहीं होगा। इष्ट कहाँ कहा था? नहीं, जाति सामान्य है क्या? जाति घटत्व पटत्व आदि जाति सत्ता भी जाति, वो जाति आदि कहो सामान्य आदि कहो, जाति आदि मतलब जाति व्यक्ति में भिन्न भिन्नता। जाति आदो जाति जाति आदो का क्या था? जाति व्यक्ति को लेकर के, केवल जाति में भिन्न भिन्नता नहीं, जाति में भिन्न भिन्न घटत्व गोत्व में भिन्न भिन्नत्व वो नहीं मानते। घट घटत्व में गोत्व गो में भिन्न भिन्नता जाति व्यक्ति में, ये जो मानना था जाति आदि में भिन्न भिन्नता, अभी तो क्या हुआ? जाति में परस्पर भिन्न भिन्न हो गया तो जाति में भी भिन्न भिन्नत्व तुम नहीं मानते हो, जाति व्यक्ति में द्रव्य गुण अवयव में भिन्न भिन्नता मानते हो, सर्वत्र नहीं मानते जो कहते हो, यह इष्ट सिद्धि नहीं होगी। तेन तदुक्तियों मिथो विरोधता, तुमने को तो एक तत्व कतर कहते जाति आदो एव क्वचिदेव भिन्न भिन्नत्व कहते हो, यहाँ जाति में भी जाति जितने सो उसमें भी भिन्न भिन्नत्व परस्पर विरोध हुआ, वस्तु तो सर्वत्र भिन्न भिन्न कहते हैं। तृतीय दोषांतर भाव, सब सामान्य यदि भिन्न भिन्न कहें यद यदेकन्तन्नानेति प्रमा योनुभूति विरोध्यर्थ सकथं स्थाप्यते बलात्। यदेकं तन्न नाना इति नाना नैकम इति प्रमा यो अनुभूति अनुभूति विरोधार्थ स कथम बला स्थाप्यते, जो सामान्य में भिन्न भिन्नता कहते हो, एक सामान्य दूसरे सामान्य एक एक उसे भिन्नता अभिन्नता, अभिन्न होता भिन्न होता अभिन्न कैसे होगा? गोत्व और घटत्व गोटत्व सत्ता यदि अभिन्न होगा, एक हुआ एक होगा तो भिन्न कैसे होगा, भिन्न होगा तो एक कैसे होगा? यदि एकम तो न नाना, नाना है तो एक नहीं, तो फिर ये अनुभूति विरोधी अर्थ कथम स्थापित है नाना एक भिन्न भिन्नत्व दोनों परस्पर न तावत यदि एकम तो नाना इति प्रमा अस्ति, एक है तो नाना नहीं, ना भी यद अनेकम तदेकम इति प्रमा प्रमितरी अविरोधापेक्षिण मानस विरुद्धार्थत्व युगा, प्रमाण तो अविरोध अपेक्ष विरुद्धार्थ नहीं होगा, अतः न एकत्र भिन्न भिन्नता, एक में भिन्न भिन्नत्व नहीं होगा, यदि सब सब सामान्य भिन्न एक होगा तो भिन्न भिन्न नहीं होगा, एक में भिन्न भिन्नत्व नहीं आएगा। तत्र स्वानुभव विरुद्ध महा यो अनुभूति विरोधी अर्थ कथम स्थाप्य थे, अनुभव विरोधी न हो अर्थ से मान बिना अभिभगत हो अति प्रसदी। अनुभव के विरुद्ध अर्थ मानेंगे प्रमाण के बिना तो जहाँ क्या मानेंगे। गोत्वादि जाति ना मिथो भेदादि निरस्य। गोत्वादि जाति में परस्पर भेद भेद पर निराश हुआ तासाम व्यक्ति नाम च अन्योन्य अभेदे। गोत्वादि जाति और व्यक्ति में अभी परस्पर अभेद मानेंगे लोक प्रसिद्धि विरुद्ध माह गो व्यक्ति और गोत्व जाति अभेद मानेंगे तो भेद आयती भेदा सामान्यता यान्ति सामान्यं भेदतां यदि लोक प्रसिद्धि बाध स्यात् सचापि स्यादनर्थक। सामान्य और विशेष में अभेद मानेंगे तो भेद व्यक्त है सामान्यतम एक सामान्य को प्राप्त कर लिए और सामान्यम एक सामान्य होता है किंतु भिन्न हो गया ऐसा अनेक घट रूप हो गया। ये लोक प्रसिद्धि बाध से आता लोक प्रसिद्धि बाध एक अनेक एक अनेक एक होना सब चाबी सा अनर्थक ऐसा मान्य तो अनेक घट भी एक हो जाएगा। सापि चंद्र भेद प्रसिद्धिवत बाध्य तो भेद बाध्य हो जाएगा भेद अन्योन्य अन्योन्य अभेद व्यक्ति नाम से अन्योन्य अभेद भेद सामान्यतम जाते हैं तो भेद जो दिखता है चंद्रवत चंद्र भेद प्रसिद्धिवत बाध्य लोक प्रसिद्धि भेद जिसे चंद्रभेद प्रसिद्धि ये सामान्य किसी बाध होती थी आशंक्य अति प्रसतर में भी इतना सच भेद जहाँ है ऐसे प्रसिद्ध बाध्य अभेद हो जाएगा तो अति प्रसत होता है घटपटादि में भी अभेद हो जाए। टिप्पणी में दिया है सचा विषयाद अनर्थक अनर्थ हेतु सच अनर्थ क्या है अति प्रसति रूप अनर्थ है अति प्रति घटपटादि नाम अभेदापति अति प्रसति सब अभेद ये हो गया 77। किंच तयोर द्रव्याद अभिन्नत्वम भिन्नत्वम भिन्न भिन्नत्वम वा तयोर सामान्य विशेष सामान्य विशेष दो है द्रव्याद अभिन्नत्वम भिन्नत्वम भिन्न भिन्नत्व विकल्प्य आद्यम अनुद्य दुषयति सामान्यंच सामान्यंच विशेषश्च द्रव्यतंत्रौ मतौ यदि असामान्य विशेषात्म द्रव्यवत प्राप्नुतश्चतौ यदि सामान्यं च विशेषश्च द्रव्यतंत्रौ मतौ द्रव्यतंत्र है द्रव्यात्मक अभिन्न द्रव्यतंत्र का तो द्रव्यम तंत्र ऐसे कर प्रधान तो द्रव्य अधीन टीका में है द्रव्य द्रव्यात अभिन्न यदि सामान्य विशेष द्रव्य से अभिन्न होगा तो फिर क्या हुआ सामान्य विशेष द्रव्य रूप हो गई। द्रव्य हो तो सामान्य रूप विशेष रूप नहीं रहा असामान्य विशेषात्म द्रव्यवत द्रव्य जैसे असामान्य विशेष रूप है इसी प्रकार तो प्राप्त असामान्य विशेष रूप प्राप्त सामान्य विशेष नहीं हुआ द्रव्य तंत्र का द्रव्यात अभिनयति आवत तभी तो तद्भावहीन द्रव्य मात्रत्वात् तो सामान्य विशेष तद्भावहीन सामान्यतः विशेषत्वहीन तद्भाव तो सामान्यतः विशेषत्वहीन द्रव्य द्रव्य में सामान्यतः विशेषत्व नहीं रहता है सामान्य विशेष द्रव्य मात्रत्व तो सामान्य विशेष द्रव्य मात्र होगी तदेव असामान्य विशेष हो सकता वही द्रव्य सामान्य असामान्य अविशेष अविशेष असामान्य विशेष हो जाएगा द्रव्य के समान ततश्च स्वरूपाभावात् भी सामान्य विशेष कोई स्वरूप नहीं रहा द्रव्यात् अभिन्नतैव तो सामान्य विशेष द्रव्य रूप हो गया द्रव्य से कोई अलग नहीं रहा किंच सामान्य विशेष और द्रव्य से अभेदे अब ये पक्ष तीन में प्रथम पक्ष चल रहा है, सामान्य विशेष द्रव्य से अभिन्न है, भिन्न है, बिना भिन्न, तो तीन अभिन्न पक्ष में यदि सामान्य विशेष द्रव्य से अभेद अभेद होगा तो तस्य तयोरंतर्भाव वैपरीत्यम् वा, तस्य द्रव्यस्य तयोरंतर्भाव सामान्य विशेष अंतर्भाव हो जाएगा, वैपरीत्यम् वा अथवा सामान्य विशेष द्रव्य अंतर्भाव, पहले द्रव्य में सामान्य विशेष का अंतर्भाव कर कहा था, अभी उसमें में सामान्य विशेष यदि अभेद होगा तस्य तयोर अंतर्भाव, तस्य कस्य द्रव्यस्य सामान्य विशेष अंतर्भाव हो जाएगा, अतः सामान्य विशेष से भिन्न द्रव्य नहीं रहेगा, वैपरीत्यम् वा तस्मिन् तयोरंतर्भाव नहीं तस्य तयोरंतर्भाव हाँ तस्मिन् तयोरंतर्भाव तस्मिन् द्रव्ये सामान्य विशेष का अंतर्भाव, तो द्रव्य से सामान्य विशेष नहीं रहेगा, ये तो वैपरीत्यम् वा इति विकल्प आद्यं दुसेति, आद्य क्या अंतर्भाव गुण गुणतंत्रं यथा द्रव्यं प्रसिद्धेर बादनं तदा एकस्यानेकता आपत्तिर् द्रव्यस्यापि प्रसज्यते। गुणतंत्रम यदा द्रव्यम, गुण से अभिन्न जो द्रव्य हो प्रसिद्धेर बाधन तदा, द्रव्य यदि गुण से अभिन्न होगा तो प्रसिद्धि का बाधन होगा, एकस्य अनेकता प्रति एकस्य द्रव्यस्य वही सामान्य रूप है वही विशेष रूप है, एकस्य द्रव्यस्य सामान्य विशेष आत्मा अनेकता प्रति, क्यों सामान्य विशेष में द्रव्य का अंतर्भाव, तो द्रव्य क्या स्वरूप हो जाएगा सामान्य विशेषात सामान्य आत्मा विशेष अनेकता प्रति, परतंत्रतया सामान्य विशेष गुण शब्द, अच्छा यहाँ गुण शब्द सामान्य विशेष गुण शब्द, यदा द्रव्यम गुणतंत्रम गुणतंत्र गुण से अभिन्न सामान्य विशेष अभिन्न, सामान्य विशेष अभिन्न यदि द्रव्य हुआ तो सामान्य विशेष रूप हो गया तो प्रसिद्धि का बाधन हो गया, द्रव्य सामान्य विशेष हो गया, द्रव्य कुछ नहीं रहा, एकस्य द्रव्य से अनेकतापति और सामान्य विशेषात्म हो गया, द्रव्य से एकस्य अनेकतापति सामान्य विशेष अनेकता प्रसज्जित, तो गुण द्रव्य तंत्र नहीं परतंत्र तया सामान्य विशेष गुण शब्द तत्तंत्र का तत् अभिन्न, तो सामान्य विशेष अभिन्न यदि द्रव्य होगा स्वतंत्रस्य परतंत्रांतर्भावे, स्वतंत्र द्रव्य है सामान्य विशेष होते परतंत्र, किंतु परतंत्र में अंतर्भाव हो गया स्वतंत्र द्रव्य, परतंत्र परे में आश्रित होते सामान्य विशेष, किंतु स्वतंत्र द्रव्य उसमें अंतर्भाव यदि हो गया तो प्रसिद्धि विरोध व दोषांतर में प्रसिद्धि विरोध एक हो गया, स्वतंत्र द्रव्य परतंत्र अंतर्भूत हो गया, और दूसरा है एकस्य अनेक आपत्ति, ये भी विरुद्ध है एकस्य अनेकता आपत्ति एक द्रव्य अनेक, द्रव्यस्य ताभ्याम अभेदे तद्वद अनेकता, द्रव्य ताभ्याम सामान्य विशेष अभेदे सामान्य विशेष तद्वत सामान्य विशेषवद अनेकता, द्रव्य से अनेकता न च सायुता विरोधात् सा अनेकता एक द्रव्य में अनेकता न युता विरोधात्, द्रव्य तयोर अंतर्भाव निरसती द्वितीय विकल्प, द्रव्य से पहले हो गया सामान्य विशेष और द्रव्य तस्य तयोर अंतर्भाव वैपरीत्यम्, तस्य तयोर अंतर्भाव तयोर तस्मिन् अंतर्भाव सामान्य विशेष का द्रव्य में अंतर्भाव, अभी कहते तद्रव्य तयोरंतर्भाव, द्रव्य में सामान्य विशेष अंतर्भाव, सामान्य विशेष द्रव्य से अभिन्न हो जाएंगे, निरसति द्रव्येण द्रव्येण भी संबंधात गुणानां न परस्परम अन्योन्यान भी संबंधान न विशेषस्तथेतरम तथेतर अभी सामान्य विशेष द्रव्य से अभिसंबंध हो गया, द्रव्य से अभिन्न हो गया, द्रव्य अंतर्भूत हुआ, हो जाने से गुणानाम सामान्य विशेषानाम परस्पर न अन्योन्यान विषम परस्परम भेद नहीं होगा, गुणा न परस्परम अन्योन्यान विसंबंधात परस्पर संबंध नहीं होगा, द्रव्य ही हो गया सामान्य विशेष आ गई, अलग कुछ नहीं रहा तो द्रव्य अभिसंबंध गुणाना मतलब सामान्य विशेषाना परस्पर भेदाभेद संबंध भाव। हाँ सामान्य विशेष में फिर क्या होगा, परस्पर भेदाभेद संबंध नहीं रहा, गुणाना न परस्परम भेदाभेद अन्य न विसंबंध आता तो परस्पर संबंध नहीं होगा तो ना विशेष रूप है ना तो सामान्य, सामान्य के बिना विशेष नहीं, विशेष के बिना सामान्य नहीं। तयोस्तेने एवं तेन एव अभेदात सामान्य विशेष द्रव्य से अभिन्न हो गया, तन्मात्रत्वात् द्रव्य मात्र हो गया सामान्य विशेष, न अन्योन्य भेदाभेद हो फिर परस्पर सामान्य विशेष में भेदाभेद कहना हो तो द्रव्य रूप हो गया, भेदाभेद न सामान्य भेदाभेद उचित न अन्योन्य भेदाभेद उचित तथा तयोर मिथ फिर दोनों में सामान्य विशेष में तद्भावेन अभिसंबंधात् सामान्य विशेष रूप से संबंध नहीं हुआ भेदाभेद रूप से तत्व प्रच्युति तो सामान्य विशेष भाव प्रच्युति कल्पांतर मनोते दिए द्वितीय कल्प भिन्नत्व तो सामान्य विशेष द्रव्य से भिन्न मानेंगे सामान्येतर तो भिन्नम द्रव्यम चेद भवतो मतम तन्निषेधेन तत्सिद्धेः कथं स्यात् तदभिन्नता। सामान्य इतरतः भिन्नं द्रव्यं सामान्य विशेष दोनों से द्रव्यं भिन्नं चेत् सामान्य विशेष द्रव्य भिन्न यदि होगा तो निषेधे न तत्सिद्धे भिन्न हो गया तो सामान्य इतर का निषेध करें तो द्रव्य सिद्ध होगा। कथन स्यात् तद अभिन्नता फिर सामान्य विशेष से द्रव्य के अभिन्न नहीं होगा, भिन्न है तो निषेध से सिद्ध होगा अथवा भिन्ना भिन्न कैसे होगा, अथवा द्रव्य का सामान्य विशेष का से भिन्न द्रव्य हुआ तो द्रव्य का निषेध करें तो सामान्य विशेष होगा, द्रव्य से भिन्न होगा सामान्य विशेष तो द्रव्य से अभिन्न नहीं हो सकता, द्रव्य के साथ सामान्य का भिन्न भिन्नता भाव नहीं होगा। एक द्रव्यम सामान्यादेश तच्च द्रव्याद भिन्नमिति ते मतम यदि द्रव्य सामान्य से भिन्न और सामान्यादि द्रव्य से भिन्न, द्रव्य सामान्यादि से भिन्न सामान्य द्रव्य से भिन्न यदि हुआ तब तदा तत्परिहारेण द्रव्यस्य सामान्य विशेष के बिना द्रव्य और द्रव्य के बिना सामान्यादि सिद्ध हुआ, परस्पर भिन्न है द्रव्य परिहारेण सामान्यादि सामान्य के बिना द्रव्य रहेगा ताभ्याम तस्य नाभिन्नता फिर सामान्य विशेष के साथ द्रव्य का अभिन्नता नहीं होगी। तयोश्च तस्माद् अभिन्नत्व अभिघात तयोश्च सामान्य विशेष हो द्रव्य से अभिन्न नहीं हुआ, सामान्य विशेष द्रव्य से अभिन्न नहीं हुआ द्रव्य भी सामान्य विषय अभिन्न न हुआ तो भिन्न भिन्न कैसे होगा। निस्सामान्य विशेषम तस्यात् द्रव्यम भिन्न हो गया सामान्य विशेष से द्रव्य अभिन्न नहीं हुआ सामान्य भिन्न भिन्न नहीं हुआ तो सामान्य विशेष रूप ही नहीं होगा। इतिहास निश्चेदेन तस्सिद्धे कथम अभिन्नता कथम स्यात् अभिन्न कैसे होगा। सामान्य विशेष जब करते हैं द्रव्य भी विशेष होता है, गुण भी होता है, कर्म भी विशेष होता है, तो विशेष शब्द से गुण में भी जाती रहती कर्म ही जाती है तो विशेष उसमें सब विशेष में द्रव्य गुण कर्म आ जाएंगे तो वो सब जो सामान्य विशेष जितने हैं वो द्रव्य से भिन्न अभिन्न विकल्प किया द्रव्य रूपे द्रव्य से भिन्न है, तो खाली विशेष को नहीं लेकर के। हाँ द्रव्य से अधिकरण लेना ठीक है, तो नहीं अधिकरण तो क्यों द्रव्य शब्द से लेंगे तो सामान्य विशेष दोनों आश्रित तो होते हैं तो गुण हुआ। अरे विशेष से क्यों आश्रित तो होता है, सामान्य तो आश्रित तो होता है, विशेष स्वयं आश्रित तो? नहीं नहीं विशेष शब्द से किसको लेना, विशेष शब्द से नहीं दोनों गुण शब्द से कहा ना, सामान्य विशेष को गुण शब्द से कहा, परतंत्र नहीं कहा ना, तो विशेष परतंत्र कैसे हुआ। जो विशेष पदार्थ हो तो परतंत्र है वो अलग है, किंतु यहाँ सामान्य विशेष शब्द जो चलता है वो तो सामान्य हो गया है। सामान्य विशेष सही हो द्रव्याभिन्नत्व द्रव्य सामान्य विशेष भिन्न ज्यादा हाँ वो सामान्य धर्म रहेगा तो विशेष नहीं रहेगा, किंतु विशेष स्वयं परतंत्र हाँ ऐसे परतंत्र होगा सामान्य के अधीन हो गया, तो विशेष शब्द वाच्यत्व विशेष शब्द वाच्यत्व वाच्य परतंत्र हो जाएगा। सामान्य के कारण विशेष शब्द प्रयोग होने से अविशेष शब्द वाच्य परतंत्र हो जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा। द्रव्य रूप यदि हो जाएगा द्रव्य सभी न हो गया तो फिर परतंत्र नहीं द्रव्य रहेगा अलग कुछ नहीं रहा, तो दोनों में भेद करने के लिए तो जैसे घटाकाश शब्द कहा जाता है घट के कारण, सामान्य के कारण विशेष शब्द प्रयोग हुआ, और सामान्य सिद्ध नहीं हुआ तो विशेष सिद्ध नहीं होने से दोनों को परतंत्र तभी कहा जाएगा, नहीं तो स्वयं व्यक्ति तो परतंत्र नहीं। वो यदि व्यक्ति परतंत्र अपने अवयव में वो लगे द्रव्य को स्वतंत्र कह करके सामान्य विशेष को परतंत्र कहना, तो द्रव्य स्वतंत्र हो गया सामान्य विशेष हो गया, जो दोनों धर्म है विशेष शब्द वाच्य था विशेष शब्द वाच्य तो को परतंत्र कर तो करना पड़ेगा। तृतीयपि अभेदांश अनुद्य दुषयति भिन्न भिन्न तथा अथ अथा भिन्न मतम ताभ्याम द्रव्यस्य अपहनवस्ततः न विशेषो न सामान्य मनोन्यासंगतिर्भवेत्। तयोर द्रव्याद अभिन्नत्वं भिन्नत्वं भिन्ना भिन्नत्वं वा, ये तृतीय है। तृतीय मतलब सामान्य विशेष द्रव्य से भिन्ना भिन्न है। तृतीय भी अभेदांशम अनुदय दुषयति, द्रव्य से अभिन्न को अनुवाद करके भिन्नत्व। अथ अभिन्नम मतम द्वाभ्याम सामान्य विशेष से द्रव्य यदि अभिन्न होगा, सामान्य विशेष द्रव्य यदि अभिन्न हुआ तो द्रव्य से अपन्न हो गया, द्रव्य सामान्य विशेष रूप होने अभिन्न हो गया। ततः द्रव्य यदि सामान्य विशेष अभिन्न हो गया न विशेषो न सामान्यम अनुन्यासंगते, फिर परस्पर संबंध नहीं होने से सामान्य विशेष सिद्ध नहीं होगा। द्रव्यम सामान्य विशेषाभ्याम अभिन्नम, सामान्य विशेष हो द्रव्याद अभिन्न, यदि सामान्य विशेष द्रव्य अभिन्न हो गए अथ मतम यदि मानेंगे न तावत एकत्र भेदाभेदो, तो द्रव्य रूप ही हो गया सामान्य विशेष दोनों भेदाभेदो नहीं होगा विरोधात्, और द्रव्य से चाभ्याम अभेद सामान्य विशेष अभेद हो गया तय तदधीनत्वाद तय सामान्य विषय द्रव्याधीन उनसे तद अभाव अभाव सामान्य विशेष नहीं रहेगा तो द्रव्य भी नहीं रहेगा। आश्रयाश्रय भाव है ना असंबदात, फिर आश्रयाश्रय भाव से संबंध द्रव्य के साथ सामान्य विशेष का नहीं होगा। तयोश्च द्रव्यात अभेद सामान्य विशेष द्रव्य से अभिन्न हो गया, तद अतिरिक्त और अभाव द्रव्य से अतिरिक्त सामान्य विशेष नहीं रहते, द्रव्य रूप हो गया द्रव्य तभेद हो गया तो अलग नहीं रहेगा द्रव्य से, द्रव्य अतिरिक्त ही नहीं रहेगा। द्रव्य से अतिरिक्त सामान्य विशेष नहीं रहेगा तो क्या होगा, द्रव्यम निसामान्य विशेष में सी तम यह आपत्ति आई। तयोर द्रव्य से च भेदादि दुषयित्वा सामान्य विशेष में द्रव्य से भेद अभेद वेदना भिन्न निश्चय करके सामान्य से विशेष अभेद विशेष के साथ सामान्य का अभेद हो जाएगा तो विशेषत्वम प्रागुतम तो समा तो विशेष अभिन्न हो जाएगा तो विशेष हो जाएगा सामान्य, ये कहते भिन्नम। हाँ ओम।